grać dwa razy więcej. Multi. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 15 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie tymczasowego aresztu dla amerykańskiego operatora oskarżonego o pobicie ratownika medycznego. Sąd uznał, że nie było do tego podstaw. W Pasłęku trwa remont 34 metrów średniowiecznego muru. Ma to w sumie kosztować 12 milionów złotych. A serwis zaczynamy w Jasionce koło Rzeszowa. Tam na kongresie 590 mamy poznać zwycięzców Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Politycy, biznesmeni i naukowcy spotykają się w Jasionce koło Rzeszowa na Podkarpaciu. Tam rozpoczął się dzisiaj kongres 590. I właśnie teraz trwa uroczysta gala, na której poznamy zwycięzców 16. edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Witaj. Witam, dzień dobry. Powiedz, czy znamy już laureatów? Dosłownie, kiedy rozpoczął się serwis minutę temu, poznaliśmy dwóch pierwszych tegorocznych laureatów w kategorii lider małych i średnich przedsiębiorstw. Zwyciężyła firma Ultratech, spółka z o.o., firma zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, która zajmuje się produkcją części i podzespołów dla światowych firm lotniczych i energetycznych. Z kolei w kategorii Narodowy Sukces Ceramika Paradyż, spółka z o.o., zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Ceramika Paradyż to czołowy producent płytek ceramicznych w Polsce. Za chwilę w tym właśnie momencie są wymieniani także laureaci w następnych poszczególnych kategoriach. Za to zanim przejdziemy do opisu całego wydarzenia, to przypomnę, że celem przyznawania nagród gospodarczych prezydenta Rzeczypospolitej jest wspieranie polskich przedsiębiorców i wyróżnianie tych najlepszych. W sumie podczas 16 gali nagrody zostaną przyznane w 5 kategoriach, a także w kategoriach specjalnych, takich jak startup.pl oraz badanie i rozwój. Ponadto uhonorowany zostanie również laureat indywidualnej Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej. Jednak z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zostanie też wręczona nagroda specjalna dla polskiej firmy, która działa na rynku od co najmniej 100 lat. Z kongresu 590 mówił Dawid Grygorcewicz. Amerykański operator filmowy Matthew L. nie trafi do tymczasowego aresztu. Dwa dni temu artysta, pracujący m.in. przy filmach takich jak Czarny Łabędź i Iron Man, uderzył ratownika medycznego i obrażał policjantów. Bydgoska prokuratura chciała dla niego 3 miesięcy aresztu, ale sąd uznał, że nie ma do tego podstaw. Posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztu było niejawne. Na salę rozpraw nie mogli wejść ani konsul z ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, ani też dyrektor festiwalu Energa Kamerimicz. Decyzję sądu poznali dopiero po 2 godzinach. Sąd uważa, że nie było żadnych podstaw co do stosowania środka, czyli ani obawy ukrycia się, ani że to nie jest przestępstwo tego rodzaju, które by uzasadniało stosowanie tak drastycznego środka. Poinformował jeden z obrońców operatora, mecenas Włodzimierz Wiśniewski. Sam artysta tej decyzji nie chciał komentować. W policyjnej izbie zatrzymań spędził prawie 3 doby. Już wyczerpany, niewykąpany, nienajedzony, nieogolony w tej samej odzieży. On po prostu jest w szoku to kompletnym. Ale może już wrócić do Stanów. Wcześniej filmowiec przyznał się do winy i chciał dobrowolnie poddać się karze. Za naruszenie nietykalności i spowodowanie obrażeń ciała ratownika medycznego, a także znieważenie policjantów, grozi mu nawet do 3 lat więzienia. Bydgoszcz, Kamila Zroślak. Znani są kandydaci PiSu na marszałków, wicemarszałków i członków zarządu 5 z 6 województw, w których partia będzie rządziła samodzielnie. Chodzi o województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie. O kandydatach Prawa i Sprawiedliwości opowie Michał Fabisiak. Na marszałka województwa lubelskiego zarekomendowany został Jarosław Stawiarski. Od 4 kadencji lubelski poseł PiS, od 2015 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Na marszałka województwa łódzkiego zatwierdzono kandydaturę Grzegorza Schreibera. Przez 4 kadencje, w tym 2 ostatnie, zasiadał on w ławach poselskich i jednocześnie pracował jako sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na marszałka województwa podlaskiego władze PiS wskazały szefa białostockiego struktur partii Artura Kosickiego, a na marszałka Sejmiku Świętokrzyskiego tamtejszego wicewojewodę Andrzeja Będkowskiego. Natomiast na Podkarpaciu zatwierdzono kandydaturę obecnego marszałka Władysława Ortyla. We wszystkich przypadkach decyzja została podjęta jednomyślnie. Nie zatwierdzono jedynie władz Sejmiku Małopolskiego. W tej sprawie rozmowy będą jeszcze prowadzone. Michał Fabisiak, Polskie Radio. To co prawda nie chiński mur, ale na pewno najdłuższy średniowieczny mur w Polsce. W Pasłęku do końca miesiąca potrwa remont najbardziej zniszczonego fragmentu dawnego Zamku Krzyżackiego. To 34 metry fortyfikacji, wyjątkowy zabytek i niestety w wyjątkowo złym stanie. Remont w sumie ma pochłonąć 12 milionów złotych. Pasłęckie umocnienia liczą sobie 700 lat. To jedna z najdłuższych linii średniowiecznych murów obronnych i unikat na skalę krajową. Remont takiego zabytku wymaga naprawdę dużych pieniędzy, tłumaczy burmistrz Wiesław Śniecikowski. Ten odcinek, który w tej chwili remontujemy, to jest około 600 tysięcy złotych. Niektórzy mieszkańcy mówią, proszę pana, z czego ten mur jest zbudowany, że tylko to, że to trzeba wszystko otworzyć według wskazówek konserwatora i dlatego tyle to kosztuje. Pozostała część murów musi czekać na lepsze czasy, bo Pasłęka nie stać na wykonanie renowacji z kasy miasta. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Mateusz Fusiarz. 5 meczów, żadnego zwycięstwa i 3 porażki z rzędu. Reprezentacja Polski prowadzona przez Jerzego Brzęczka spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Dziś w towarzyskim spotkaniu biało-czerwoni przegrali 0-1 z Czechami. Bartosz Bereszyński zagrał dziś na prawej obronie, a obok siebie też miał innych zawodników niż zwykle. Dzisiaj też występujemy w składzie osobowym w linii obrony przede wszystkim, gdzie nie występowaliśmy na często i albo praktycznie w ogóle. Też takie mecze dają nam na pewno w jakimś stopniu zgranie, w jakimś stopniu gdzieś poznajemy siebie, bo niestety nie ma tych treningów za dużo. Natomiast zdajemy sobie wszyscy doskonale sprawę, że kiedy jak nie teraz takie eksperymenty, takie gdzieś zestawienie, trener też chce zobaczyć każdego i gdzieś później w meczach o punkty zadecydować, jak to będzie wyglądało. Można powiedzieć, że mamy jeszcze trochę tego czasu, natomiast następne zgrupowanie będzie już o punkty i nie ma tego czasu w reprezentacji na to, żeby potrenować, żeby wybudować sobie spokojnie jakąś taktykę, tylko po prostu spotykamy się 3-4 jednostki treningowe i gramy i to na pewno nie jest łatwe. Bartosz Beleszyński zagrał oczywiście na lewej obronie, a mówił o tyłach. Mateusz Klich narzekał na to, co działo się z przodu. Brakło skuteczności, mieliśmy sytuację. Jakbyśmy strzeli na 1-1 w miarę szybko, to byśmy ten mecz wygrali, bo mieliśmy dużo sytuacji. Według mnie stworzyliśmy naprawdę dużo fajnych okazji do strzelenia bramki i niestety się nie udało. Sam miałem z dwie i powinienem chociaż jedną zamienić na bramkę. Polakom mecz z Czechami nie wyszedł i kibice na pewno potrzebują teraz jakiegoś porządnego spotkania do obejrzenia. Proponuję mecze Dywizji A. Chorwacja gra z Hiszpanią, a Belgia z Islandią. A teraz już tenis i mecz, którego nikt nie musi wygrać, żeby być zadowolonym. Mowa o starciu Rogera Federera i Kevina Andersona w ostatnim grupowym meczu ATP Finals. Szwajcar, żeby awansować do półfinału, musi wygrać jeden set. A pochodzący z RPA Anderson jest już w kolejnej rundzie. To za sprawą zwycięstwa Dominika Thiema z Kejem Nishikorim. A dziś ważne decyzje podejmowali najważniejsi w siatkówce. I tą najważniejszą jest przyznanie Rosji praw do organizacji Mistrzostw Świata w 2022 roku. Decyzję uzasadniono jako najlepsze rozwiązanie dla globalnego rozwoju siatkówki. Piłkarzom w Rosji się nie powiodło, ale przecież siatkarze pojadą tam jako obrońcy tytułu. Chociaż przeciw biało-czerwonym jest historia. W byłym Związku Radzieckim mundial siatkarzy odbył się dwukrotnie, w 52 i 62 roku. I w obu przypadkach triumfowali gospodarze. I na koniec jeszcze zaglądamy na parkiet w szwajcarskim Thun. Tam Orlen Wisła Płock gra kolejne spotkanie w Champions League. W tej chwili wicemistrz Polski przegrywa z tamtej Waker 17-18. Trwa druga połowa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od 0 stopni na wschodzie do 2 w centrum i 4 na zachodzie. Jutro od 2 do 8 stopni na termometrach. Poza tym pochmurno na wschodzie i południu niewielkie opady deszczu, a w górach także deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na wschodzie Ukrainy wojna trwa. Spadają bomby, giną ludzie. A w przyfrontowym Mariupolu toczy się życie. Dzieci próbują się uczyć w niepewności, strachu między klasą a schronem. Trzeba im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Mariupola. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić, przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Nominowany do Fryderyka 2018 w kategorii muzyka jazzowa.

Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I pan Łukasz Tudzież, bloger znany jako Tudi, autor bardzo znanego portalu, którym dzieli się swoimi opiniami na temat tożsamości Śląska. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Jeżeli miałbym przedstawić panów spojrzenie na tożsamość Śląska, to spróbuję zdefiniować je. Pan Piotr Spyra jest zdecydowanym zwolennikiem tezy, że Ślązacy są częścią narodu polskiego. Natomiast pan Łukasz, z tego co czytałem na pana portalu, uważa się za Polaka, natomiast uważa, że Ślązacy mają prawo przyjąć własną definicję tożsamości etnicznej czy narodowej i na przykład uważać się za przedstawicieli narodu innego niż naród polski. Czy dobrze zdefiniowałem panów postawy? W moim przypadku w 90% tak. W moim raczej tak. Mi do Polaka jest trochę dalej z roku na rok. Natomiast reszta tego, co mówił pan, jest jak najbardziej prawdą. Dobrze. W takim razie spróbujmy zdefiniować, skąd wziął się ten fenomen. Różne padają określenia, niektóre akceptowane, niektóre nie. Na przykład renesans przeżył określenie, które istniało już w czasach plebiscytów, kiedy też pojawiła się teza, że jest to osobny naród. Używano wtedy określenia Ślązakowcy. Wiem z doświadczenia, że zwolennicy ruchu autonomii Śląska bardzo nie lubią tego określenia. Wolą mówić śląscy regionaliści albo tożsamościowcy. Wydawało się jeszcze w latach 90., że dyskusja na temat regionalizmu śląskiego to jest taka sama dyskusja jak na temat regionalizmu kaszubskiego czy wielkopolskiego, a nawet niektórzy porównywali to z regionalizmem no, takim typowym dla takich regionów jak Kujawy czy Podlasie. Z czasem pojawił się postulat autonomii, który już był czymś nowym, część osób niepokojących, a wreszcie pojawiło się bardzo wyraźne powiedzenie: my jesteśmy osobnym narodem. Czy to oznacza, że ten wysiłek, który podejmowało wielu Ślązaków, wielu Polaków, aby te granice, które sprawiło oddzielenie od Polski przez 600 lat, zatrzeć, czy ten wysiłek zawierał w sobie jakiś błąd, a jeśli tak, to z czyjej strony, lub też może winy były po obu stronach. Może zacznie pan Łukasz Tudzież. Ja na początku powiedzieć chciałbym, że pan tutaj tak jakby trochę mieszał poczucie etniczności tego, czy Ślązacy to jest naród, z pojęciem autonomii. Jednak oczywiście, że istnieją ruchy na Śląsku, które wykorzystać są w dobrym celu osoby, które poczuwają się za inny naród. Natomiast na przykład mój dom to jest przykład takiego domu, w którym wychowywano mnie, że jak to godał mój ojciec, ja jestem Ślązak, a nie Polak. I w tym nie było ani krzty polityki, w tym nie było takiego poczucia, że my musimy coś mieć od Polski albo że Polska nam robi krzywdę jakąś. Więc jakby ja bym tutaj na początku chciał powiedzieć, że to są dwie całkowicie różne rzeczy. No tak, ale były też domy, w których mówione: jestem Ślązakiem, jestem Polakiem, prawda? Ale oczywiście, że tak. I takie domy są dalej, więc to nie jest tak, że na Śląsku istnieją tylko Polacy, na Śląsku, czy na Śląsku istnieją tylko Ślązacy, którzy uważają się za osobny naród. Te osoby żyją tutaj razem. Ja uważam się za Polaka w małym stopniu, natomiast znam wiele osób, które uważają się za Ślązaków i Polaków. To nie jest żaden problem. Jak w takim razie odpowiedzieć na pytanie, kim jest Ślązak? W pana odpowiedzi jest to wybór bardzo różnych możliwych odpowiedzi na to i w pana opinii wszystkie te odpowiedzi powinny być akceptowane. Tak zrozumiałem pana stanowisko? Oczywiście, tak. Jest tak. Ja czuję się pewny tego, kim ja jestem i uważam, że każdy ma prawo czuć się tym, kim on jest. Więc jeżeli pan Piotr, tutaj, który jest koło mnie, czuje się Polakiem, ma do tego prawo. Jeżeli ja czuję się Ślązakiem, mam do tego prawo. Jeżeli są osoby, tak jak 400 tysięcy osób, które czuły się i Ślązakami, i Polakami, także mają do tego prawo. Ja jestem ostatnią osobą, która miałaby mówić komuś, kto kim ma się czuć, kto kim jest, ponieważ ja tego nie wiem. Ja wiem, kim ja jestem. Ja wiem, co ja czuję w swoim sercu, co ja czuję w swojej duszy. Ja nie wiem, co czuje pan Piotr, czy pan Piotr II. Ja nie wiem, co czują inne osoby, które są, które mieszkają u nas na Śląsku. To jest ich wybór. No dobrze. Panie Piotrze, a jak pan uważa, jak pan patrzy na ten problem? Czy pan się zgadza z panem Łukaszem? Do pewnego stopnia tak, to znaczy trudno w demokratycznej Polsce jeszcze w takiej formule naszego narodu, która zawsze była demokratyczna, tolerancyjna i otwarta, by odmówić komuś prawa do artykułowania tożsamości. Tylko problem jest inny. Problem jest taki, że jeżeli się zdefiniuje śląskość poprzez etniczność, to niestety taka otwartość, czy takie prawo wyboru jakby trochę jest dyskutowane. Pan Łukasz jest osobą otwartą, z panem Łukaszem można porozmawiać, można się zgadzać lub nie zgadzać, ale jest to racjonalny dialog. Natomiast ja się w wielu dyskusjach spotkałem ze strony radykalnego skrzydła obozu bazującego na śląskiej etniczności z takim oto stanowiskiem, że spyra ty se wybierz, albo ty, że jest Ślązok, albo ty, że jest Polok. A ja popadam mnie te obie tożsamości, tożsamość regionalna śląska i tożsamość narodowa polska są jakby naturalne, wyniesione z domu. I w tym sensie boję się, że droga do śląskiej etniczności to jest droga do zamykania dla poczucia śląskości dla tych, którzy chcą jednocześnie uznawać się za Polaków jak ja, ale również uznawać się za Niemców, jak wiele przedstawicieli mniejszości niemieckiej. Te śląskie dylematy tożsamościowe, one jakby wynikają z przeszłości w dużej mierze. Znany taki śląski regionalistyczny historyk okresu międzywojennego, Ludwik Musiał, on taką bardzo ciekawą tezę swego czasu przedstawił, a mianowicie, że Ślązacy wobec Niemców, a pisał to w odniesieniu do górnoślązaków XIX-wiecznych, mówią o sobie, że my są Poloki. Natomiast w odniesieniu do Polaków zza kordonu mówią do siebie, my jesteśmy Ślązoki, a wy jesteście Poloki. Ale w takim znaczeniu, że zdawali sobie ci ówcześni Ślązacy sprawę, że mówili o przynależności państwowej. Więc moja teza też jest taka, że w XIX wieku i takie są korzenie, bo wówczas rodziła się, odradzała się śląska, również polska tożsamość na Śląsku. Ona w opozycji do jakby Niemczyzny była bardzo mocno akcentowana polskość, bo tu my są Poloki. Natomiast było to poczucie przynależności państwowej do Niemiec i różnicy z tymi, którzy mieszkali za kordonem, czyli na Śląsku się popularnie mówiło, na przykład za granicą są Poloki. I mi się wydaje, że z tego jakby podwójnego poczucia tożsamości państwowej i narodowej wzięło się wiele też dzisiejszych dylematów tożsamości śląskiej. Dobrze, no to pytanie w takim razie do panów. Ja urodziłem się w Gdańsku, więc znane mi są doświadczenia ludzi mieszkających na tych terenach. Mój dziadek urodził się w 900 roku koło Malborka. Uczestniczył w referendum na Warmii i Mazurach. W mojej rodzinie także zdarzały się wyjazdy do Niemiec związane z wyborem niemieckiej opcji etnicznej. Dlatego powiedzcie mi panowie, dlaczego w takim razie ten konflikt w wypadku Kaszubów nie przybrał tak ostrej formy, a w wypadku pewnej generacji młodej Ślązaków, którzy weszli w życie publiczne około roku 95, przybrał tak konfliktogenny charakter? Kaszubem nie jestem, Kaszubów nie znam zbyt dużo, więc trudno jest mi się odnieść do tego, jacy Kaszubi są i kim oni się czują. Natomiast no, jedynie co powiedzieć mogę, to o generacji mojej. Ja jestem stosunkowo młody, więc myślę, że mówi pan Piotr także tutaj o mnie. Myślę, że generacja moja, czy pokolenie moje wyjeżdżać mogło dotknąć tych krajów, gdzie wolność była na o wiele wyższym poziomie, pod takim kątem, że etniczność, dajmy na to Walii, no na poziomie jest o wiele wyższym niż w Polsce i nagle poczuliśmy, że ta śląskość może być inna. Ta śląskość nie musi być budowana tylko na łączności, tak jak pan Piotr Spyra chciałby, z Polską, ale może być budowana na doświadczeniach własnych, na poczuciu odrębnej tożsamości od polskiej. Pan Spyra mówił, że oczywiście etniczność zamknięta w jednej opcji będzie patrzeć na polskość jako na wrogość. Z drugiej strony spotkałem się w tym na mojej stronie internetowej, gdzie bardzo dużo Polaków komentuje te wpisy pod takim kątem, mówiąc do mnie, ale co ty chcesz od życia? Wybierz, albo jesteś Polak, albo jesteś Niemiec, wyjedź sobie, jeżeli źle ci jest w Polsce. Więc wydaje mi się, panie Piotrze Spyra, że tu nie chodzi o to, kto kim się czuje, tylko chodzi o to, kto jaki jest. Ludzie nie dzielą się na narody, jeden naród jest lepszy, drugi gorszy, dzielą się na tych, którzy są dobrzy i którzy są źli. Nie chciałbym przerzucać się argumentem takim, że tak samo jak pan spotyka się z agresją czasem w internecie to do swojej osoby, ja to także widzę i to jest straszne. Tak samo ja czasem też spotykam się nie aż w takiej formie jak pan, ale z agresją taką i niezrozumieniem tego, kim ja się czuję. Zgadzam się, takie przykłady niewątpliwie mają miejsce. Natomiast nie do końca bym się zgodził z taką tezą, że jakby pańskie doświadczenie, panie Łukaszu, zasmakowania śląskości poprzez otwartość podróży i doświadczeń jakby innych demokracji czy innych otwartości na różne formy wyborów etnicznych, że statystycznie można dać jako przyczynę tworzenia się tego typu zjawisk. No, uważam, że taka opcja na Śląsku, opcja ludzi, którzy nie uważali się ani za Polaków, ani za Niemców, taka opcja była już pod koniec XIX wieku bardzo mocna. Pod koniec XIX wieku na terenie historycznego Górnego Śląska miało wówczas miejsce zjawisko polskiego odrodzenia narodowego, gdzie wielu Ślązaków na bazie swojej właśnie etniczności, swojego języka polskiego, swojej przynależności do kultury narodowej odkrywało, że są jakby Polakami. I wówczas część Ślązaków pozostawała poza tym procesem, więc na Śląsku zawsze była chodzi grupa. Chodzi pan o ruch, który właśnie wówczas używano określenia ruch ślązakowski pana Kożdonia, tak? Między innymi, tak. Startował jeszcze w wyborach przed I wojną światową do austriackiej części Śląska, czyli Śląska Cieszyńskiego. Tak? Między innymi tak, bo to rzeczywiście to pojęcie pojawiło się po raz pierwszy Ślązakowcy w Cieszynie pod koniec XIX wieku. Więc jakby te korzenie na Śląsku one były. To też w odpowiedzi, panie redaktorze, na pańskie pytanie dotyczące różnych doświadczeń śląskich i kaszubskich, bo z tego co wiem, to na Kaszubach tego typu doświadczeń historycznych, tego typu tradycji politycznej przynajmniej w dużym zakresie nie było. Do ostatnich lat nie. I jeszcze z obydwoma panami bym troszkę polemizował, bo to zjawisko tworzenia ruchów śląskich na bazie etniczności w III Rzeczpospolitej, ono się nie zaczęło bynajmniej od młodych ludzi. Ono się zaczęło od środowiska Jaskółki Śląskiej, od środowiska ruchu autonomii Śląska, w cudzysłowie pierwszego ruchu autonomii Śląska w początku lat 90. Robiły to osoby starsze, często pamiętające jeszcze II wojnę światową. Wówczas też na łamach Jaskółki Śląskiej, na łamach ruchu autonomii Śląska pojawiły się bardzo wyraźnie artykułowane postulaty niepodległego państwa śląskiego i po raz pierwszy formułowano tam postulaty tworzenia narodowości śląskiej. Dopiero później grupa młodych intelektualistów na czele z Jerzym Gorzelikiem do tego ruchu się przyłączyła i go przejęła. No dobrze. Panowie, a w takim razie teraz pytanie do pana Łukasza Tudzierza. Pan mówi tak, że no każdy ma prawo zadeklarować, jakim Ślązakiem chce być. No jedni powiedzą, że są Ślązakami, którzy są osobnym narodem, no a inni będą uważać, że są Ślązakami, bo mieszkają w województwie śląskim, czy też uważają, że są Ślązakami jako Polakami. Czy wziął pan pod uwagę to, że wtedy ci, którzy nie podzielają tej wizji osobnego narodu śląskiego, mogą uznawać, że dochodzi do podziału na prawdziwych Ślązaków i takich Ślązaków drugiej kategorii? Bo obserwuję wiele gazet warszawskich, które z sympatią patrzą na takie działania na rzecz uznania się Ślązaków za osobny naród, ale one bardzo często jednocześnie są bardzo wyczulone na to, gdy w Polsce są ludzie, którzy nazywają się prawdziwymi Polakami, a sugerują, że inni są takimi Polakami drugiej kategorii. Czy to nie jest tak, że ta logika lekceważy takie lęki, że uznanie narodowości śląskiej podzieli mieszkańców województwa śląskiego, a dokładnie jego górnośląskiej części, na Ślązaków, którzy będą mówić, że my jesteśmy prawdziwi, a inni to, no to są tacy Ślązacy przyklejeni. Nie sądzę, żeby tak było. No, nie tak sądzę, już aby bywa niekiedy, jak czyta pan fora dyskusyjne pod tekstami na przykład w Dzienniku Zachodnim. Oczywiście, że czytam. I taki nacjonalizm śląski istnieje tutaj na naszym Górnym Śląsku, tak samo jak istnieje nacjonalizm polski, który istnieje w Polsce. Natomiast odpowiadając, panie Piotrze, na pana pytanie, czy byłaby taka sytuacja, że będziemy dzielić się na lepszych i na gorszych? Wydaje mi się, że nie. Oczywiście zawsze znajdą się osoby, które będą uważać się, że ich śląskość w cudzysłowie jest lepsza, ponieważ on jest tutaj na Śląsku z dziada pradziada Godo, jego wnuczka Godo i jego babka Godo. Takie osoby są, tak samo jak istnieją takie osoby, które są dumne z tego, że ich przodkowie żyją w Polsce od iluś set lat. Ja wyznaję otwartą śląskość. Staram się wokół mojej strony internetowej gromadzić tych ludzi, którzy otwarci są na inność. Tych, którzy uważają się czy to za Polaków, czy za Ślązaków i nawet jeżeli ktoś uważa się za Polaka także, tak jak tutaj pan Piotr, który jest ze mną w studiu, ma do tego prawo i ja nie uważam, nie będę uważać nigdy, że pan Piotr jest Ślązakiem kategorii drugiej czy nawet piątej, tylko dlatego, że jego wybór narodowościowy czy etniczny był inny. Też chciałbym, aby tak było w Polsce. W Polsce, jeżeli tak pan Semka tutaj wspomniał, że są pewne gazety, które uważają, że te budowanie wyczulone są na hasło prawdziwego Polaka, a są bardzo jak gdyby takie życzliwe, gdy są ludzie, którzy mówią, że trzeba odwodzić śląskość w nowym kształcie. O to mi chodzi. Kontrast pomiędzy tematem. Okej. Trudno jest mi jakby się odnieść do tego, co gazety piszą, bo nie wiem, co piszą. W sensie czytam oczywiście, ale musiałbym przed sobą widzieć ten spór. Ale znam, oczywiście, że znam. Natomiast tak samo ja chciałbym, aby otwarta była śląskość, tak samo chciałbym, żeby otwarta była polskość, bo musi pan przyznać, że polskość obecnie, przynajmniej ja tak czuję, otwarta nie jest na inność, nie jest otwarta na osoby spoza Polski, nie jest otwarta na właśnie takie osoby jak ja, które nie czują się Polakiem, ale są obywatelami i chcą tutaj żyć i chcą dobrze żyć. Muszę się odnieść, jeżeli pan redaktor pozwoli, do wypowiedzi pana Łukasza, jakby przynajmniej w dwóch elementach. No nie do końca mogę się zgodzić z tym stanowiskiem. W pana przypadku na pewno wierzę w szczerość pana intencji. Dobrze mi się z panem rozmawia i siedząc tu w studiu i polemizując czasami i wirtualnie. Natomiast obaj dobrze wiemy, że w obozie ślązakowskim jakby na dwa sposoby została zdefiniowana śląskość etniczna. Jedną zrobiło środowisko Związku Ludności Narodowości Śląskiej zorganizowanego obecnie w partii Ślązoki Razem. Jest to ewidentnie etniczność mocna, zamknięta, wykluczająca, taka, która właśnie... Bardzo lubiąca sięgać po pewną prowokacyjność, prawda? Jak Śląski Zeitung piszący o tym, że witano niemieckie wojsko 3 września 1939 roku w Katowicach. Zgadza się. I ta druga opcja skupiona wokół Ruchu Autonomii Śląska i Śląskiej Partii Regionalnej, która definiuje tą śląską etniczność jako wybór intelektualny. No, tylko zawsze z tego typu opcją, i to też pokazały ostatnie wybory, jest taki problem, że trudno pogodzić jakby prawo do wyboru intelektualnego z etnicznością, zwłaszcza jeżeli próbuje się budować nowy naród. Więc w tym sensie jakby ja widzę takie zagrożenie. Widzę, że ostatnie wyniki ostatnich wyborów pokazały jakby, że ta opcja taka mocno etniczna jest nawet silniejsza. I mam obawy co do dalszego rozwoju w tym kierunku jakby całego tego obozu. A pomijając różnice, jakby ten obóz ma pewne wspólne cechy i myślę, że panowie nie zaprzeczą. No, taką podstawową cechą konstytuującą oba te środowiska jest jakby programowe wykluczanie polskości, stworzenia śląskiej tożsamości. Ono może w indywidualnych wypowiedziach, tak jak u pana Łukasza, nie jest wyraźne, ale w linii programowej Ruchu Autonomii Śląska, swego rodzaju rewizmie historycznym, które te oba środowiska prezentują, ono jest bardzo wyraźne. Oba środowiska odwołują się do mitycznej wielokulturowości Śląska, ale jakby dokonać egzegezy tej takiej idylicznej wielokulturowości, to tak, jest tam wielokulturowość, ale bez Polski. Bez polskiej tradycji. Ta polska tradycja jest odrzucana. No dobrze, to w takim razie, bo wspomnieliście państwo o fakcie politycznym, który miał miejsce w tych wyborach do samorządu. Ja może trochę informacji dla słuchaczy Trójki, którzy nie śledzą wydarzeń na terenie województwa śląskiego. Otóż w tych wyborach wystartowały dwa komitety. Komitet Wyborczy czy Ślązoki Razem i Komitet Wyborczy Śląskiej Partii Regionalnej, który na dodatek jeszcze na kartkach wyborczych wskutek błędu przedstawiciela tego ugrupowania był oznaczony jako Komitet Wyborczy SPR. Nie wszyscy znali ten skrót, jeśli chodziło o Śląską Partię Regionalną. W rezultacie obie partie podzieliły się głosami, choć więcej dostał Ślązaki Razem, czyli taki bardzo zdecydowany i agresywny dosyć model zwolenników tożsamości śląskiej osobnej. Ślązaki Razem dostali 56 388, a Komitet Wyborczy Śląskiej Partii Regionalnej 54 092. Czy to nie jest tak jednak, że pana wizja, panie Łukaszu, tej takiej bardzo koncyliacyjnej, czy szukającej jakiegoś konsensusu opcji zwolenników śląskości osobnej od narodu polskiego, przegrała z tymi, którzy, no tak jak pan Roczniok, pisali list do Putina, że jak już kieruje rakiety, to nie kieruje na Polskę, ale nie na Śląsk, albo który przyrównywał prezydenta Komorowskiego do człowieka, który opowiada bajki o wodniku z Rybnika, o ile dobrze pamiętam, odwiedzając wieżę spadochronową. Czy to nie jest tak, że taka bardzo agresywna moneta Ślązoków razem wypiera SPF, który też nie bywa czasami zbyt subtelny, mówię o jego działaczach? Czy może to jest tak, że pan jest w mniejszości? Tak może być, niestety. Komentując wyniki wyborów, trzeba jakby trochę wziąć pod uwagę to, że SPR, pomimo tego, że aktywny w mediach społecznościowych był, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jednak wyborcy, którzy wcześniej oddali głos na ruch Autonomii Śląska, mogli po prostu nie kojarzyć tego szyldu, który jest nowy. Stąd właśnie podział głosów pomiędzy, no, tak jak pan tutaj wspomniał, dość radykalny obóz. Odpowiadając na pytanie, czy tak może być, że ta moja śląskość się traci, a nabiera na sile ta śląskość taka bardziej zdecydowana? Ludyczna? Czy tak. Czy tak może być? Tak może być. Niestety tak może być. Ja nie utożsamiam się właśnie z taką formą. Pytanie tutaj może do państwa i pytanie może do pana Piotra. Co zamierza państwo polskie zrobić z tym? Bo to, że istnieją tacy ludzie, to jest fakt. To, że pan Piotr Spyrań się nie zgadza z tą formą, to, że ja się nie zgadzam, to jest też fakt. Ja zastanawiam się, jako osoba młoda, otwarta, co państwo polskie chce zrobić z tymi osobami. Bo i dla mnie, i dla państwa to jest pewien problem, że te osoby istnieją i ten model śląskości zamyka się, a nie otwiera na inność. Panie Piotrze, zadano panu pytanie. Tak, zostałem przywołany do tablicy. Zresztą bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono jest szalenie ważne. No, trudno mi odpowiadać za państwo polskie. Bardziej mógłbym odpowiedzieć na pytanie, co moim zdaniem państwo polskie mogłoby, oczywiście, mogłoby zrobić. Więc ja bym widział dwie rzeczy, nawet trzy bym powiedział. Pierwsza rzecz szalenie ważna, bo na Górnym Śląsku odradza się śląska godka. Dla mnie jest to dialekt języka polskiego bez wątpienia, natomiast są ludzie, którzy odpowiadają, że jest to osobny język. Był swego czasu pomysł, moim zdaniem bardzo dobry pomysł, żeby w ustawie o języku polskim dać możliwość rozwijania i finansowania różnych programów na bogactwie polskich gwar. To na pewno byłaby odpowiedź na postulaty szeregu śląskich środowisk, które domagają się statusu języka regionalnego dla Śląszczyzny pod pozorem, że nie można finansować na przykład nauki dzieci gwary śląskiej. Moim zdaniem gwara śląska jest piękna, jest to gwara, która wykazuje wiele cech staropolszczyzny i odpowiednia zmiana prawodawcza, która była swego czasu przygotowywana, niestety zaprzestano tego, na pewno byłaby dużym ukłonem w stronę śląskich regionalistów, w stronę tych Ślązaków, którzy są dumni ze swojej gwary, ze swojej śląskiej tożsamości. Moim zdaniem należałoby też doprowadzić do większej liberalizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym, ale nie w takim duchu, jak pewnie chciałby pan Łukasz. Moim zdaniem ideałem jest tutaj ustawa czeska. A co pan podejrzewa pana Łukasza? Podejrzewam pana Łukasza o to, że chciałby, żeby Śląszczyzna miała statut śląskiego języka regionalnego, a Ślązacy statut śląskiej grupy etnicznej. Dokładnie tak. Ja akurat się z tym nie zgadzam, natomiast uważam, że państwo polskie poszło za daleko, chcąc definiować rzeczy, które nie da się definiować. I to był moim zdaniem duży błąd. Dla mnie ideałem jest tutaj rozwiązanie prawodawcze czeskie, Republiki Czeskiej, w którym każdy ma prawo do samoidentyfikacji, do określania. Mogą powstawać stowarzyszenia, które się uznają takiej czy innej narodowości. Natomiast prawo czeskie uznaje tradycyjne mniejszości, te, które mają pełne prawa kulturowe, prawa do programów edukacyjnych, prawo do programów nauczania kulturalnych i tak dalej. Natomiast nie daje tego prawa grupom, których poczucie narodowe jest kwestionowane przez większość, które nie mają uznania międzynarodowego i które się tworzą bądź próbują tworzyć, tak jak na przykład aktywiści narodu morawskiego. I moim zdaniem my w tą stronę powinniśmy pójść. Dlaczego? Ponieważ w tej chwili głównym polem konfliktu, które to nie my jako śląscy Polacy, czy jako państwo polskie żeśmy wyznaczyli, tylko jakby ten obóz śląskiej etniczności, jest właśnie walka o sformalizowanie śląskiej etniczności. I moim zdaniem powinniśmy to pole bitwy zlikwidować. Jeżeli tego nie zlikwidujemy, to ta bitwa, którą prędzej czy później przegramy, będzie trwała. Pan Łukasz? Ja bym od tego zaczął. to mnie bardzo cieszy, co mówi pan Piotr. Bo szczerze mówiąc, pierwszy raz słyszę takie słowa z ust pana. No to pana, może pana słabo, Piotra. Słabo być pan może... słucha pana Piotra, bo ja to być słyszałem może, z być... jego wypowiedzi. Ja słyszałem swego czasu od pana Piotra, że pan Piotr był zwolennikiem, jak jeszcze pan Bronisław Komorowski prezydentem był, ażeby Gotka Śląska uznana była za język. Wiem, że pan Piotr mówił, że należałoby raczej iść w kierunku takim. Kilka lat temu chyba na fejsie tak pan Piotr pisał. Wydaje mi się. Moja wypowiedź zawsze była taka, że śląska Gotka jest dialektem, ewentualnie gwarami śląskimi, że należy dać możliwość, żeby można ją rozwijać. I zawsze miałem stanowisko i do teraz mam, że śląska Gotka nie jest osobnym językiem, tylko jest częścią systemu języka polskiego. I to jest moje stanowisko niezmienne i będę dobrze, panowie, robić ale, rękami dobrze, nogami. Panowie, ale znowuż, bo to jest tak, że jak rozmawia dwóch dżentelmenów, to pewne niedomienienia są łagodzone przez jakiś taki dobry obyczaj. A jak potem rozmawia osoby mniej skłonne do kompromisu, to pojawiają się lęki po obu stronach. Bo przecież może nas słuchać ktoś, kto może powiedzieć tak, no dobrze, ale jeżeli ja jestem mieszkańcem Śląska, który przyjechał w 1945 roku z Krakowa albo z Łowicza, to czy ja nie będę za jakiś czas zobowiązany, aby dobrze znać Gotkę Śląską, jeżeli pójdę do lekarza albo do urzędu? Była parę lat temu awantura, pewien mieszkaniec Rudy Śląskiej twierdził, że odmówiono rozmowy z nim w Gotce Śląskiej, co on uznał za jakieś upokorzenie. A ja sobie czytając tę notatkę zastanawiałem się, no, że być może ktoś, szczególnie w sprawach medycznych, gdzie jakiekolwiek nieporozumienie może spowodować trudne konsekwencje, który nie zna Gotki Śląskiej, uznał, że no, trzeba mówić językiem, który on zna. Jeżeli on by wchodził w taką logikę, że zakłada, że rozumie, a czegoś nie zrozumie, no to może dojść do poważnej sytuacji. Druga strona, to znaczy pierwsza to jest taka, że wyrugowanie Gutki i ten słynny trauma Śląska z lat 50., że nauczycielki krzyczą mów poprawnie po polsku, a nie tam szwargocz dialektem, ale druga taka z kolei, że Gotka Śląska staje się obowiązkową mową, którą wszyscy muszą znać, na przykład urzędnicy. I co wtedy, panie Łukaszu? Ja w ogóle nie mam skąd taki pomysł, aby wszyscy musieli znać Gotkę. Nie, Gotkę no, no dobrze, no, ale no, każdy jak ale gdyby sobie projektuje, nie, co się może dziać dalej, prawda? To jest na przykład problem Hiszpanów mieszkających w Katalonii, którzy bardzo często, co nie przynosi im chluby, ale nie znają katalońskiego, a potem nagle stają wobec bardzo ostrego egzaminu z katalońskiego, który przegrywają. Katalonia to jest, wydaje mi się, trochę skrajny przykład, natomiast chciałbym odnieść się do tego, co pan mówi. Podam przykład trochę z drugiej strony, a co w sytuacji, jak do lekarza przyjdzie taka starsza babcia i ona inogodo, a lekarz nie wie, co ta babcia godo. No i co wtedy? Godo. Nie, ja się troszkę śmieję w tym momencie, ale na przykład znam, jest lekarz, pan doktor Elias, który bardzo fajnie po śląsku godo. Ale chodzi o umiejętność przestawienia tak, się i te, czy przestawienie się ale jest uważane ja za upokorzenie, czy nie? Jeżeli ja chciałbym swoje dzieci uczyć po śląsku i chciałbym, aby moje dzieci uczyły się po śląsku, czy, oczywiście jako osobny przedmiot, niejako, żeby wszystkie były po śląsku w szkołach, to jest jakby coś ekstra, coś, co my chcielibyśmy dać tym, którzy to chcą. Jeżeli ktoś przychodzi do urzędu i urzędnik godo i petent także godo, to bardzo fajnie, natomiast językiem urzędowym na śląsku jest i będzie język polski, więc myślę, że ktoś, kto tutaj przyjechał, czy teraz, czy w trakcie wojny, czy po wojnie z różnych ziem, nie musi obawiać się tego, że nagle Łukasz tudzież będzie zmuszać go, żeby on albo swoje dzieci uczył nagle godać, bo będzie mieć problem kupić masło w sklepie. Absolutnie. Ja chciałbym, aby moje dzieci umiały godać. Ja chciałbym, żeby ten właśnie pan, który przyjechał tutaj i nagle stwierdził, że fajnie by było, gdyby jego dziecko też mogło godać, posłał dziecko na lekcje do szkoły, gdzie będzie godać się po śląsku, ale nikt nikogo nie będzie zmuszać do tego. Chciałbym powiedzieć także, że w obecnych czasach, tak jak tutaj pan Piosemka powiedział, nie ma już takiego czegoś, że Gotka Śląska jest pewnym wstydem. Teraz młodzi ludzie, także i starsi ludzie są dumni z tego, że potrafią mówić w języku kolejnym. Więc myślę, że to będzie szło jeszcze bardziej w kierunku takim i ta duma z tego, że się godo, będzie jeszcze większa. Przede wszystkim my musimy sobie zdawać sprawę, zwolennicy jakby tworzenia statutu języka regionalnego dla Śląszczyzny, myślę, że świadomie dokonują pewnego zafałszowania, jako że nie ma jednolitej Gotki Śląskiej, tym bardziej więc nie ma jednolitego języka śląskiego. Próby tworzone jak dotąd moim zdaniem są bardziej dyskusyjne niż budzą jakiś wspólny konsensus. Mam wrażenie i poparte doświadczeniem, że wszystkie, bo jest kilka prób kodyfikacji Śląszczyzny, one są podejmowane na takim jednym jakby programowym założeniu, żeby znajdować w różnych odpowiednikach, w różnych gwarach śląskich słowa polskie jak najbardziej różniące się od języka polskiego. Ja akurat, zresztą pan Łukasz również, byliśmy wychowani w gwarze pszczyńskiej i myślę, że obaj mamy tutaj wspólne doświadczenie, że gwara pszczyńska jest bardzo mocno polska, jest bardzo, w wielu elementach jest podobna do gwary krakowskiej i naprawdę u nas we Pszczynie nikt by nie miał problemu ze zrozumieniem lekarza gadającego po polsku, doktora gadającego po polsku, jakby ten nie znał pszczyńskiej gwary, panie Łukaszu, więc też nie róbmy takiego wrażenia, że Śląszczyzna jest jakoś tak naprawdę bardzo różna od polskiego. Nie? Panowie, teraz przykład grupy młodych ludzi, którzy wybrali na nazwę swojej grupy nazwę, która część osób szokuje, a dla części osób jest odzwierciedleniem no tego właśnie, że chcą sięgnąć do różnych tradycji w przeszłości Śląska. Trochę mocniejsza nuta, posłuchajmy na chwilę grupy Oberschlesien. Łukaszu, czy to nie jest tak, że ten styl takiego używania określenia Oberschlesien, używania na marszach autonomii herbu przedwojennego prowincji, to jest, jak pan pewnie dobrze wie, pół orła z kosą, używanie innego typu godła orła śląskiego niż ten, który jest oficjalnie herbem województwa śląskiego. Czy takie demonstracyjne, bardzo często promowanie bohaterów, którzy mieli bardzo różne etapy życia, niekiedy byli aktywnymi działaczami na rzecz Śląska niepodległościowego, a kończyli jednak w NSDAP, czy takie rozgrzeszanie bardzo łatwe przez regionalistów nie budzi dużo złej krwi? No nie budzi właśnie tego przekonanie, że ta wizja historyczna jest bardzo często zbieżna z wizją niemiecką, na przykład, że Śląsk został podzielony, a nie powrócił do Polski w okresie międzywojennym, że tragedia w 1945 roku jest nieporównywalnie ważniejsza niż tragedia tych Ślązaków, którzy opowiedzieli się za polskością w 1939 roku. Czy to nie jest pewien zaczyn nieufności wobec tego nurtu, który nazywamy regionalizmem śląskim? I tak, i nie. Myślę, że jak Lech Wałęsa pan odpowiada. Ufność, czy to względem takiej nostalgii za państwem pruskim, czy nostalgii trochę za państwem polskim, ona jest i po jednej, i po drugiej stronie. Może odpowiem na pytanie. Mój dom, moja rodzina o wiele bardziej skrzywdzona była w wydarzeniach po wojnie niż w trakcie wojny. Stąd właśnie u mnie wydarzenia tragedii górnośląskiej, czy to w moim domu, czy to na stronie, akcentowane są o wiele bardziej. Jakby pamięć historyczna osób na Górnym Śląsku może nie skrajnie różna, ale jest różna od tej pamięci, która jest w Polsce, między innymi dlatego, że w praktycznie każdym domu dziadek czy pradziadek służył wojsku niemieckim. I dla nas nie jest to ani powód do chluby, ani powód do tego, żeby się martwić. Tak po prostu było. Stąd właśnie niezrozumienia są i tak pewne odniesienia do kultury niemieckiej czy pruskiej budzą takie skojarzenia. No, skoro Niemcy napadły na Polskę, to Niemcy są źli. Czyli skoro Ślązacy mieli wspólnego coś z tym wojskiem, to znaczy, że są też źli. No, ta pamięć historyczna u nas na Śląsku jest o wiele trudniejsza, niż wydawać by się mogło. Pan Piotr Spyra, jak pan patrzy na to? No, rzeczywiście śląska pamięć jest skomplikowana. Zwłaszcza, że ostatnimi czasy mam wrażenie, że sporo środowisk robi wszystko, żeby w tej pamięci jeszcze zamieszać, że tak nieładnie, kolokwialnie mówię, i ją zakłamać. Mam tu na myśli fakt, że pomijając to, o czym mówił pan Łukasz, to dla mnie, i to jest z kolei moje doświadczenie rodzinne, ta tragedia górnośląska zaczęła się w roku 1919. Niemcy, obawiając się jakby utraty Śląska, mówimy tutaj również o tradycji stulecia niepodległości. Jakbyśmy znaleźli się na Śląsku w 18 roku, to nastroje na Górnym Śląsku były tak naprawdę bardzo podobne do całej Polski. Jednakże w latach następnych, w wyniku niemieckiego terroru, w wyniku jakby planowej akcji państwa niemieckiego, dano wyraźnie Ślązakom do zrozumienia, że ich droga do wolności, droga do Polski, nie będzie na nią zgody. I przynajmniej kilka tysięcy górnoślązaków padło ofiarą tego terroru. I tak naprawdę wtedy, właśnie w latach 18-22, na Śląsku pojawiło się najwięcej podziałów. I to nie dlatego, że Śląsk ma jakąś swoją specyfikę, bo to była specyfika charakterystyczna jakby dla wszystkich ziem pogranicza. Tylko dlatego, że na wolnościowe dążenia górnośląskich Polaków Niemcy odpowiedzieli terrorem, propagandą i całkowitą likwidacją wszelkich wolności obywatelskich. I coraz bardziej przekonuję się, że te wszystkie podziały śląskie, te wszystkie śląskie kolejne tragedie w XX wieku, one w zasadzie wynikały z tej pierwszej sytuacji, prawda? Bo w listopadzie, jeżeli poczytamy gazety, jeżeli zobaczymy ile wieców, ile polskich organizacji powstawało, jak powszechne było dążenie do jedności z Polską, a dwa lata później przegraliśmy plebiscyt. Jeszcze w lutym 19 roku polskie komitety wyborcze wygrały wybory w zdecydowanej większości wszystkich śląskich, wszystkich górnośląskich gmin. Prawda? A co się stało przez te dwa lata? Przez te dwa lata to śląskie dążenie do wolności, ono zostało brutalnie zniszczone za pomocą terroru. I to jest ta rzecz, którą trzeba odkłamać. No właśnie, tutaj dochodzimy ten do element pewnego śląskiej pamięci, o której zapominamy. Do ostatniego sporu. Panie Łukaszu, spojrzałem na wyniki osiągane w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w latach 2006-2018. To jest wszystko w okolicach 100 tysięcy. Jeżeli założymy, że ludność czysto górnośląska, czyli bez Zagłębia, to jest 3 miliony gdzieś województwa śląskiego, czyli możemy szacować, że Górny Śląsk w granicach z 1918 roku to jest około 3 miliony ludzi. To czy nie jest tak, że autonomiści, zdobywając mniej więcej stale, bo ja rozumiem, że panu zaraz poda wyniki spisu, to jest, no to, czyli osób uznających się wyłącznie za narodowość śląską, nie na równi tożsamość polska ze śląską, to jest około 300 tam chyba było, 70 tysięcy, o ile dobrze pamiętam. Czy to nie jest tak, że te środowiska, mając na przykład aspiracje do tego, żeby tworzyć podręczniki regionalne, chcą być mniejszością, która chce kreować świadomość znacznie większej grupy osób, która nie zawsze się z ich, no niekiedy, kontrowersyjnymi pomysłami utożsamia. Co pan powie na taki zarzut? Nikt na Śląsku nie chce nikogo zmuszać, aby czuł się kimś innym. Słusznie powiedział pan, prawie 400 tysięcy osób uważa się za osobny naród. No, no 370 pytanie, moim zdaniem było. 370, no. Prawie 400, 307, 770. No tak, ale to jest 10% uważa... około 3 milionowej grupy żyjącej na terenie Górnego Śląska. Rozumiem. Rozumiem, ale... Dobrze, to, dorzućmy to nawet z Opolskiego, to jest gdzieś około 450. Czy to oznacza, że te osoby mają pozostawione być same sobie? Czy to oznacza, że to jest tylko jakieś, nie wiem, 10%, czy ciutkę więcej? Czy to oznacza, że one nie mają praw? Myślę, że nie. Ja jestem osobą, która podatki płaci i chciałbym, żeby w jakiś sposób, tak jak państwo polskie o kulturę polską czy kaszubską dba, także dbało o kulturę śląską. Nie muszą się państwo czy pan obawiać tego, że nagle ktoś będzie chcieć zmieniać osoby, które... No nie, proszę nie mówić tak, no był spór o Muzeum Śląskie, w której dyrektor no, miał ekspozycję bardzo jednostronną. To nie była ekspozycja konsensusu. No być może to doprowadziło, że w końcu ta osoba nie została dyrektorem muzeum, ale jest dyrektorem drugiego ważnego muzeum górnośląskiego w Bytomiu. No, niech pan nie mówi, że nie było takich doświadczeń. Ale my teraz mówimy o dwóch całkowicie różnych rzeczach. Pan wspomniał o... Ja mówię o syndromie rewolucji od góry, to znaczy w której osoby bardzo, o bardzo zdecydowanym spojrzeniu obejmują pewne stanowiska. Niedawno objął stanowisko dyrektora Biblioteki Śląskiej pan profesor Kadłubek, też bardzo zdecydowany działacz Śląskiej Partii Regionalnej. Czy co powie pan na ten zarzut, że to jest coś w rodzaju rewolucji od góry, w której się za pomocą bardzo wyrazistych postaci na stanowiskach chce oddziaływać w dół? Pan wspomniał o Muzeum Górnośląskim i dyrektorze Jodlińskim. Pan dyrektor już chyba 2 czy 3 lata jest na tym stanowisku i nie sądzę, żeby jakieś były sygnały, że on antagonizuje, czy w jakiś sposób tworzy wystawę, która byłaby w opozycji do, że tak powiem, głównych nurtów. Co do Biblioteki Śląskiej, profesor Kadłubek jest bardzo dobrym specjalistą i nie sądzę tutaj, żeby jakby poglądy jego miały wpływ na to, w jaki sposób on kierować będzie tym bardzo ważnym miejscem w naszym mieście. No, tylko dorzucę, że pamiętam pana tekst zaszokowany jego wypowiedzią sprzed roku, bardzo krytyczną wobec Ślązaków na łamach Dziennika Zachodniego. Był taki fakt, prawda? Tak. Czy ten tekst, to była bardzo ciekawa polemika z panem profesorem. Odniosłem się do niej. Natomiast, to nie jest tak, no... że to jest osoba, która nie budzi kontrowersji, może umówmy się. Ale dobrze, przyjmuję, musimy powoli kończyć. Piotr Spyra, gdzie są możliwości współdziałania między panami w kwestii budowania tożsamości śląskiej, która byłaby akceptowalna dla wielu stron? Znaczy ja myślę, że z panem Łukaszem łączą nas wspólne korzenie. Obaj urodziliśmy się i jesteśmy z rodzin z historycznej ziemi pszczyńskiej. Obaj jesteśmy ludźmi dialogu. Pewne rzeczy widzimy inaczej, ale myślę, że w dużej mierze rola osób takich jak my polega właśnie na tym, żeby starać się godzić, starać się, żeby różne kwestie konfliktowe były rozwiązywane drogą dialogu, a nie drogą konfliktu. Inaczej rozkładamy akcenty. Ja się z wieloma tezami pana Łukasza nie zgadzam, pan pewnie vice versa, ale my potrafimy o tym rozmawiać w sposób spokojny, jakby rozumiejąc swoje racje. I to jest też śląska rodzinna tradycja. Tak w rodzinach na naszej ziemi, gdzie ludzie musieli dokonywać często bolesnych wyborów, często właśnie tylko w taki sposób można było być dalej rodziną, różne sprawy rozwiązywać. I ja boję się, że i myślę, że tutaj też się wszyscy zgodzimy w trójkę, że największym zagrożeniem dla takiej sytuacji jest śląski nacjonalizm, które ewidentnie po ostatnich wyborach samorządowych urósł w siłę. Dziękuję bardzo w takim razie i przypomnę, że moimi gośćmi w studiu w Katowicach na śląskie wydanie Klubu Trójki był Łukasz Tudzież, znany jako Tudi bardziej. Dziękuję bardzo za udział. I pan Piotr Spyra, człowiek bardzo zaangażowany w debatę na Śląsku. Dziękuję bardzo i żegnam już państwa. Dziękuję za uwagę. Piotr Semka. Zapraszamy